Bwana, umeshinda Yesu. Umefanya mengi yaliyonje ya fahamu zetu, ya kushinda mtu ukautwa utukufu mkuu. Siwa mashaka, siwa siwasi, ukishatenda inabaki kuwa ushuhuda mkuu. Yale umefanya yamebadilisha na majina yetu, toka kutekwa umeweka kicheko. Wanyanga walituteza, hawakuweza kutuponya, na kisari alishasema ya kwamba imeshindikana. Inakwa damu ya thamani ya Yesu umeturejesha. Na nimeona, oh nimeona, umeshinda. Tembea, naona baraka, naona kupona. Hey, umeshinda Yesu, nikitembea naona baraka, kupona. Hey, umeshinda Yesu, nikitembea naona baraka, kupona. Hey, umeshinda Yesu. Yesu, jina lako ni tamu, hata kama gumu, bado jina ni tamu. Hey, ninaondoa magonjwa, kiboko ya uchawi, fufua na wafu, tetemesha. Ninapasua miamba, vunja ngome kuzimu, tuna ujasiri, wewe ni Mungu. Mana yeye ni mfalme, dunia nzima ya chini, hakuna wa kushindana na tawala. Jemedari wa vita, yeye ni mfalme wa Yuda. Yesu, Yesu, Yesu. Oh, asante, naona kupona, naona. Kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo, kwa macho nimeona watu wakitendewa miujiza, kwa macho nimeona watu wakifunguliwa vifungo. Wanyanga walitutenda, hawakuweza kutuponya, na kisari alishasema ya kwamba imeshindikana. Oh, you're number one. Hey, you're number one. Oh, you're number one.